سورت النساء آیات نمبر دے اتپنزوز اول ایسا ختم شروع دوی میسا شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا سوره النساء دره سیوا او پدې کې بیان د هغه امور چې پاغه اصلاح د معاشره راتلا اول ایسا ختم شوی و عدد زینا دوی میسد صورت او پده که اتا حکام ذکر کئی بین الرعی والرعیت و مین دا بادشاہ و دا خلق و ترمینزا دا اتا حکام بیان ایب ان اللہ یامرکم اول حکم امیرانو ترے مشرانو تا بشک اللہ حکم کئی تاسو تا انتو عدو الامانات الالحا چا دا گئی امانتونو لرا الى اهلها مستحقینو دا گئی تا مالکانو دا گئی تا انتو ادو الامانات ادا کول دا حقوقو دا امانتونو الى اهلها مستحقینو تا دا گئی چا کم خلق دا گئی مستحق دے نو اگئی تا دا گئی حقونا ادا گئی و ایزا حکمتم بین الناس او کلا چې فیصله کوي تاسو د خلکو ته مینځه ان تحکمو بالعدل نو فیصله کوي په انصاف او قران او سنت و اذا حکمتم بین الناس کلا چې فیصله کوي تاسو په مین د خلکو کې نو ان تحکمو فیصله کوي بالعدل په انصاف او بالعدل په قران او په سنت فیصله تاسو د قران او د سنت په برابر ایبي ان الله نعما يعزكم به بشك الله صح وازو 15 کیتا ست پدی باندي الله صح است نصيحت کیتا ستا ان الله كان سميعا بصيرا بشك الله دې اريد لو ول اولدن کې يو حكم اميران او تا مشران او تو چې کوم ها مشران د دنیاوی د خپل علاقې د کورنې د ملک هغه ته حکم دی چې تاسو سره د خلکو حقونه دي نو د خلکو حقونه پوره ورکړي ریاض النظرا فی اصناف العشره هزارنګ سیرت النبی د ابن جوزی سیرت عمر رضی الله تعالی عنہ داغی عادتونه داغی اخلاق داغی طریقې ا په کومه طریقه غي حکومتونه کړو په کومه طریقه غي د خلکو حقونه هغه ته ورکړو دارنګه داغه حال اگر چې باز پای کې لولوي ظالمانو د ظلم سه انتهانه ولکه حجاج بن یوسف بې ایمانا خدای خو بل غار زاغه سور عدل او سور انصاف او یوې خځه باندې ظلم شوی او هغه لاس مخې کا هغه طرف ته چې د حجاج بن یوسف علاقه وا او حجاج ضرور اوسېګا ډېر ظلم را سره کیږي ایته پته وا چې حجاج د مظلومانو سکه تایید کوي د غریبانو چا ورته وی داسې یو خزوا پلان ملک او هغه هغه حجاج ضرور اوسېګا د ظلم نه مخلاصه کا وی خازی آل کم ویاو پا مسلو وی ناسو گوتی اوچتک را چه حجاد روڑ سیدو کشتی تیاری کری در آجا داہل در سند علاقینا یو خوزی آواز کری و چراش ما خلاس کا آواز داغی چاوری دلی و حجاج بن یوسف سا ال داغ علاقی تتلی و غلی زانو رساو وی پسن تټ علاقه کې یو خزه ده پاغه ظلم شوی او هغه چې حجاج بن یوسف د غریبانو تاو نو مرسته کوي او تا ته ویلو چې حجاز ما دې ظلم نه خلاصه کوي زمانو می هغه سوي یا او ګوتې او چته کوي حجاز ضرور سي فوجو دې تیار کړو او دا هغه علاقې یاد بصریو د کوفیو حجاج را روان شو او د سمندر ها باندې اغل کشتو پلو تالو او پاغه فوج را پورې باسو لخکر تیار کو یو داغه محمد بن قاسم رحم الله داغه رشتہ دارو ځوان زلمه امیر هغه جوړ کړو ها بهرحال اوارال او دا خزی بدلې دی واغه صدا کس نه وي ظالمانو خدای خوای بل غلط ده انصاف هم سه فیصله کړی وي حضرت عمر رضی الله عنه چې کله بادشاه او خلیفہ او ابا ګرځیدو تور و اور سره وا دغه یو د شپې داسې امیر خان کوي داسې بادشاه خان کوي داسې خلیفہ خان کوي ابا ګرځیدو په خپل رعیت باندې چې چاته په تکلیفو داغه ته پوس به کاو او داغه د خپل وس مناسب به داغه سره تعاون کاو حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل شپنی می تورغلې دا مورخین ذکر کوي او په خوش کو دشتو روان دي تور ور سره دا سورلې مرصد نشتا او د خپل رعیه معلومات کې چا د ستر قسم تکلیف دي یا سو نقصان نه کړي شپا ځکه کله د شپې خلک غلط کارونه کوي نو به ګرځېدو د لرې نه یو आवाज ځکه د شپې आवाज تیز دي لرې نه یو आवाज واورېدو د جړا आवाज حضرت عمر رضی الله عنه هغه आवाज جړا پس را روان شو مېره وی دشتې وی هغه ته چې ورسېدو نو خیمه دې کېدلې وا او د خیمه نه بهر یو سړی او مشر او سړی ور سره وا د خیمه نه आवाज جوړا راتو حضرت عمر رضی الله عنه دا سړی نه تپوسو کو چې د خیمه نه ول د جوړا आवाज راځي څه تکلیف دې وې دا زما کور والدي بچې کیږي او تکلیف دې ځکه چې موږ په سفر روان یو خودل تک منګه خیمه ورغولا سر اسدا خود خوراک اسبابم نشتا نوږي شویم یو او دله تکلیف هم ده وایخه حضرت عمر رضی الله عنه ورځوي یره دا سولی بلګرانه کې چې زه په تاسو دروټه د خوراک بندوبس وکم هغه دا سګوري چې د شپکه باندې سب بندوبس وکم همالمی کې دا چې دا مانا ګډوړې دا یو سولی دا سره وا وزا اسم لیگو بده دا سولیو سن ویزا بویزنو پتا خوتنو چه دا خلیفه دی خلیفه حضرت عمر دا جلانو پا سولی را روان شو او خپل کور ترائه خزی او دوا خزی پاسولا وی تو خوبو نکے استافا گاوانده بانستی دیگی چه وی تکلیف دیو تا ویسا ویشابا خوراکی مواد اولر حوالا حیا اوریجی ویار سچیو اغه ځان سره واغ سره سره د دیشکی سره د خشاکا او په سولې ځان سره خزه کینولا او حضرت عمر خپل امر روان شو چاغزه تدور سیدو خزه ته وی تلاله شه خیمه کې خزه له تکلیف ده ست پکاري نو تدن لاله شه حضرت عمر جلان هو انغره جوړ کو او هغه دیشکی کې بوا چولې او چاولې پکې خوده چاولې زر پخېګا او پوکی ورکول مورخین ذکر کئ چاغا لګی به د حضرت عمر رضی الله عنه په ګیره کې داسې تا اوراته ګیره رنگي و پوکی به ورکا اور باندې بلیدا حتی دا اور بل شو او دې کې چاول تیار شو حضرت عمر رضی الله عنه هغه سړی ته وې دا ته وخړه او دا نور دې کورواله ورکا لګه شی په پس د حضرت عمر رضی الله عنه خزا خیمه نواز وکاو او خلیفہ د گاونډي بچې د پیدا شو مبارک شه سره پوه هو د خصو خلیفہ ده دا معلومی دا حضرت عمر او که خدای ویډیو میډیو غان غنیم چې بلی لیدا چې د بادشاہ نه خبرو خو وسره نوم باورې ده نور خوشکو نو غچانه لیدل دی یو بل دا لعنت خو شروع شو مصیبت ده لی لعنت دې دا نو آغا چه آغا وازو که چه ده گاوندی زوی ده بچه ده پیدا شو حضرت عمر ده دیر خدا دا سره پا یرش جو دا خو خریفه ده و ما دش پیو کلاو او ما ده قید ده سه کارو کلی که سنگ چه کور که زنانا اخلی پخلی تیاری ده و بوز ما سبا دا سره که سزا برا که او پا یرشو حضرت عمر ده جلانور توی یره گاما دا زمان جوٹی ده دا زمان کار ده زمان رب زمان تپوس که قیامت که دا او کله سهار شو خدای ځان سره په سوالې کې نو بیا را روان خدای ځان سره روانه کړه سولې وه ته پرې خو دا سه خلیفہ وایا او بابا ته وی سړی ته وې سار چې شي د وخت راشه دفتر ته ستا استاد او کوروالا او استاد دې ماشوم چې پیدا شه داغه به زو وظیفه مقرر کم د بیت المال له تاسو له وظیفه راځي او دا عادت دا کفار خپل کړي مراد صحابه د قران د اسلام عادت خویو چې او بیوسه ده وسینګي کمزورې ده لو اغه د حکومت د هغه سره تاونه امداد کوي ټو کفار کوي فوج سو پور یو کسته مزدوري ملاو نه ده جاب نوکری ملاو نه ده هغه ټوله خرچه به سوق برداشت کوي حکومت برداشت کوي هو چې په سرویس شي نو بیا هم ګوري چې دا سره دا پیسې ده تا قابو کیږي او کنه کچر داغه دا مزدو دا نوکره پیسې داغه دا نکافی کی گی نون مزدوری مور کئی او جسور دا بچی دا داغه مناسب خرچه مولور کئی دا یو انصاف پا کفار اکلو آسنگا نورا کری لحاظ رسنگ دی خدا قانون چاخ پل کرو کفار اکلو زمان پا دی ملک ہوئی و دی دی اوز ملک خسنگ بریوام کمیشن دنالی رشوت دنالی پارا طریقہ ری تباکے ٹکسو در بانے لگئی دا غریب احساس دایو صحابو او مسلمانانو انبیاء علیہم السلامو کرو سرد دے امن عمرو گورا چاہت سننگ بادشاہیو سنگ خلافت آئے کرو ان اللہ زمنگ میران مشرانو گورا مزے کئی غربائی سکے یو اغیی سکے یو ظل حضرت عمر جلانو کور کے خزی علوا پا خکلا چه علوا پا خکلا نو حضرت عمر دا جلانو ہوئی دا علوا رولی چاوا دا همانا دا رولی دا اولو کم دیکیو وچه کم اولو منگتا دا بیت المال نمقرر دی دا غین مایو یو موٹی سیوا کاو نو دیر وقت تیر شو دا غا موٹی سیوا کو دا نن میں تا علوا پا خکلی یو موٹی سیوا ہوئی پخبلا حضرت عمر لال او دا بیت المال خزانچی تیوی زما پورو کې به یو موټه کم کې دا سیوا راځي یو موټه وسکه کم کې دا سیوا راځي دا انصاف دې کنه دې وته الواغان په خې او نور غریبانان دغه څه د لوګي مړيږي نن زه بادشاهانو ممبرانو چرمینانو سنټرانو وزیرانو افسرانو کم حالت جوړ لې الله رحم په حال رحم وکړه دا هو داخله چې دا ملکونو د مسلمانانو تباکیږي نه د دې ظلم او زیاتی د وجره چې کم یو پګاده کینه سو مشر شباز بیا د بل خیال نه ساتي الله د غریبانو احسان او خیال ساتي ان الله یا مرکم انت ظلمات الاله ان حضرت عمر زکه خلق کانا می یاد لري حضرت عثمان چې کله خلیفہ رضی الله تعالی عنہ ابو روان او کشف وکاو معلومات وکاو چې کله بستل شو نو داغه به اکثر آرام او دمه په جمعات کې و عثمان جو او صادر به سره او صادر به سر تکي هو دا او ته بشو او چې کله به آرام پوره شو نو بیا به روان شو دا غرزه دفتر حضرت عثمان رضی الله عنہ دانه چې او شاهي محل او شاهي زید هغه د آرام د پر صوفین نه جمعه د هغه د آرام زیو لهات حیاناک انسانو فرشتو به حیا کولا وایزا نظام بادشاه او وزیر چې زید زینو پندش په غاری به مخک روانه پندش په غاری به ترست روانه او ټول ارز په غاله کو په غاله خلک کاروبار نشي کولن په فلانه راځي په فلانه راځي لارې کولاوی دکان نه بندي چې څه مسلې جوړی نشي دا څه ساده ژوندۍ وا ځکه کامیاب شو روان وو ساده وو پوګو کم دې بستړې شو جمعه دې وکړه ته سرتبه ساده کې خود او ته بشو آرام به او نو بادشاہ ځان دو د کېدی شي داغه د یو الله خبر دی چې په کم ځای کې زما مرګ راځي ان الله یا مرکم خ زندگی تیروا د عاجزۍ د فقیرۍ څوک با تاسو د زیاتېم نه کوي ظلم بنه کوي بیوفایی بنه کوي خطو د غربا او حق ما غیلا ادا کوا د مستحقین او حق ما غیتا ادا کوا بیا مزه کوا بیا ته ګور الله به خوشالم ساتي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله دویم رعیتا اے مومنانو تابیداریو کی دا اللہ تابیداریو کی دا پیغمبر و اولی الامر من کوم تابیداریو کی دا غامیران استاسونا اطیعو کتاب اللہ اطیعو الرسول سنت الرسول تابیداریو کی دا سنت دا پیغمبر دا قول دا پیغمبر دا فعل دا پیغمبر و اولی الامر بعضی خلق کوئی الله د پیغمبر منم د بل شان منم د تبو سکه و اولل امر منکم تابعدارو کی دا اولل امر تاسو نه د امیرانو تاسو نه زورای عقلمن خاون درای فقها علما عمر اغه مرادی طبا خ حق پرس خ دیندار خلق مجتهدین د خپل زمانه اغلولوی مجتهدین دا خپل زمانه دا غی تابیداری پر کار دا وین تنازاتون فیشین کچگر لالا ستاسو پیوشی که دا کار دا دنانو فردو الاللہ واپس کئی تاسو آغا جگر لالا الاللہ دا اللہ کتاب دا الہ کتاب اللہ ورسول ترخو دا پیغمبر تھا گورا جگر لالا نو قرآن او سنت کے گورے اولی الامر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام یمن تلے گلو او شکل یمن تلے گا نواغت ایسے ویلیو یمن تے چکل لے گلو نواغت ویلیو بیمت تجدو تو پس فیصل رکے بیمت تقزی تو پس فیصل رکے نواغ ویلیو زوا فیصل کم داللہ پا کتاب ویلم تجد کته چې ته د الله په کتاب کې خوبي خو ته د الله په کتاب کې هغه انمومین او بیا به سنت رسول الله په سنت پیغمبر په فیصله کوما وې کته چې ته هغه کې انمومین او بیا لوبیا ستا حزب اج تهید راي زب خپل راي استعمال وما د الله تابعداري د پیغمبر تابعداري و اول الامر منکم خپل راي و استعمالوم نبی علیہ الصلات والسلام وی الحمدللہ لایق ده حمدونو دے چې زما په صحابو کې هم داسې خلق پیدا کړ چې داسې طاقت دې فیصلو د مسلو لور کړ چې د خپل رائے نم اغا د دین سکی هغه اثبات د مسلې کوي د صحابو دلیل اول الامر منکم فاین خو اغا رائے داغه د ځان نه اجتهد بیرای ها اغه رائے چاغه د قران او د سنت سره برابر ای ګره پاین تنازاتم فی شین فردو الی الله ک چګل لالا تاسو په یو شیک د کار دینان واپس کئ تاسو هغه الی الله د الله کتاب ته رکو د پیغمبر تا چې تاسو ایمان اوري په الله پر ظاهر ذالک خیر و احسن تعویلا دا کار دا واپس کئ د قران او سنت غره دی و احسن